Wypróżnianie, ale też pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt i dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 9 lutego, jest 18. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Na drogach trwają kontrole autokarów wiozących dzieci na ferie. Szlaki położone w tatrzańskich dolinach są bardzo śliskie, miejscami występują obrodzenia. 72 osoby umarły po wypiciu zawierającego metanol alkoholu w dwóch stanach na północy Indii. Na drogach trwają kontrole autokarów wiozących dzieci na ferie. Zimowy wypoczynek zaczęły dzieci z województw łódzkiego, lubelskiego, podkarpackiego, pomorskiego i śląskiego. Od rana policjanci oraz inspektorzy transportu drogowego sprawdzają pojazdy poruszające się m.in. po autostradach A1 i A2 oraz po drodze S8. Policjanci kontrolują m.in. trzeźwość kierowców i stan techniczny autokarów, mówi Szymon Sidor z Łódzkiej Inspekcji Transportu Drogowego. Jeżdżą patrole i typują autokary z dziećmi do kontroli, które później tutaj są sprowadzane w bezpieczny sposób i kontrola przebiega już na parkingu, gdzie nie ma zagrożenia przez innych uczestników dróg. Ja po kolei panu będę mówił, co pan będzie robić. Światła, jakie pan ma uruchomić. Na początku, proszę pana, będą światła postojowe, później mijania, później drogowe. Jeżeli ten autobus by nie mógł stąd odjechać, przewoźnik ma obowiązek podstawić zastępczy autobus, żeby uczestnicy mogli się przesiąść do kolejnego autobusu. Wsteczny. Sygnał dźwiękowy. Okay. W akcji Bezpieczny Autokar biorą udział również nieoznakowane radiowozy, a także policyjny śmigłowiec. Kontrole potrwają do końca ferii. Szlaki położone w tatrzańskich dolinach są bardzo śliskie. Miejscami występują tam oblodzenia. W wyższych partiach gór śnieg zalegający na szlakach jest zmrożony i bardzo twardy, informuje Tatrzański Park Narodowy. TPN przypomina, że poruszanie się w takich warunkach wymaga użycia odpowiedniego sprzętu zimowego oraz umiejętności korzystania z niego. W Tatrach obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. Do co najmniej 72 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych po wypiciu zawierającego metanol alkoholu w dwóch stanach na północy Indii. W związku ze sprawą policja zatrzymała 30 osób. Zgony spowodowane wypiciem podrabianego alkoholu są w Indiach dość częste, bo u wielu białych ludzi nie może sobie pozwolić na zakup alkoholu w sklepach. To może być jeden ze zwiastunów wiosny. W białostockim akcencie zoo z zimowego snu wybudził się niedźwiedź. Grześ, bo tak ma na imię, zamiast spać w gawrze, przechadza się po wybiegu i wyleguje na specjalnym hamaku. Budzi to zdziwienie, ale i radość u odwiedzających ogród zoologiczny. Codziennie tutaj jesteśmy z wnuczkiem na spacerku i właśnie się chyba wybudził z tego snu zimowego. Co to może oznaczać? Że wiosna nadchodzi. Raczej powinien spać w gawrze. Niekoniecznie leżeć na leżaku, ale ładna pogoda się robi, więc może tak. Zaświeciło słońce, to może go skusiło i się jednak wybudził, poczuł wiosnę. Sytuacja jest w miarę normalna. Same niedźwiedzie najlepiej wiedzą, kiedy powinny się obudzić już. Kierownik schroniska dla zwierząt i akcent zoo w Białymstoku, Anna Jaroszewicz. Grześ pewnie poczuł się troszkę już głodny. Wyczuł, że nadeszło ocieplenie i to było powodem tego, że zaczął troszkę się kręcić w gawrze. Dlatego też pozwoliliśmy mu wyjść. Może być tak, że uzupełni zapasy i przyśnie. Może się okazać, że jutro Grzesia na wybiegu nie będzie, ale mam nadzieję, że jednak to jest wiosna i że już nie pójdzie spać, bo to byłby taki dobry znak dla nas wszystkich. Fajnie, zobacz takiego niedźwiadka na leżaku, raczej niecodzienny widok. Oprócz Grzesia w białostockim zoo jest jeszcze niedźwiedzica Joli, jednak w przeciwieństwie do samca wciąż śpi. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Na zachodzie i na północy i w północnej połowie kraju spadnie deszcz. Od 3 stopni w Suwałkach, Olsztynie i Białymstoku do 10 w Szczecinie. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja. Subiektywna historia polskiego jazzu według Jazzpospolitej. Koncert przygotowany dla Filharmonii Szczecińskiej. Jazzpospolita, Atom String Quartet i soliści. Zapraszam na retransmisję drugiej części tego wydarzenia w Trójce w niedzielę od 19:00. Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Ścigam się, żeby wygrywać. Lewy, ciąć po lodzie. Interesuje mnie tylko zwycięstwo. Prawy, za pryzmą śniegu. Dlatego muszę mieć pewność, że zawsze mogę polegać na moim samochodzie. Prosta, po zmrożonym śniegu. W zimowych warunkach jeżdżę tylko na paliwie Verva Diesel. Pełna moc i niezawodna praca silnika. I prosto do mety.

But that's one thing I never mean to do, 'cause I love you. Oh, oh, oh, baby, I'm just human. Don't you know I have faults like anyone? Sometimes I find myself alone regretting some little foolish thing, some simple thing that I've done. I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Don't let me be misunderstood. I try so hard, so please don't let me be. Don't let me be misunderstood. Nina Simone. Dzisiaj taki początek. No, tu nie będę oryginalny, ponieważ ten głos mi się przyśnił i właściwie z tym głosem w głowie się obudziłem. To zaraz po przebudzeniu się włączyłem płytę z jej utworami, z piosenkami, pieśniami właściwie, które śpiewała i które do dzisiaj brzmią. Niezmywalne, niewycieralne zupełnie przez nikogo. Nigdy. Pomyślałem sobie, że dobrze, że w takim razie trzeba poddać się instynktowi, temu, co ci podpowiada serducha. Serducho mówiło, zagraj to po południu. No i właśnie. 11 minut po godzinie 18. piotr.stelmach@polskieradio.pl. Facebook audycji Myśliwiecka 357. Zapraszam Państwa tam. Zapraszam również na mój profil. Można podpisywać wirtualne listy obecności. Wiem, że dzisiaj wielu słuchaczy, chociażby w związku z naszym gościem, który za chwilkę znowu w studiu, Tobiasz Biliński, czyli Perfect Son. No i teraz, żeby zacząć ponownie z nim rozmowę i spotkanie, no też między innymi o wytwórni Sub Pop, której jest już artystą, no to coś ważnego, historycznego z tej wytwórni by się przydało. Oczywiście, że ten album. W czerwcu 1989 roku to te już bardzo świadome sytuacji w naszym kraju osoby wiedziały, że na pewno zmienia się Polska, ale jeszcze wtedy chyba nie miały pojęcia o tym, że właśnie fonograficznie i też estetycznie zmienia się świat muzyki, a właściwie inaczej zaczął się zmieniać. Zaczęła się ta powolna zmiana, która później eksplodowała w 1991 roku na kolejnej płycie zespołu Nirvana. A taki był debiut w wytwórni Sub Pop. Bleach, 89 rok, Floyd, The Barber przed chwilą, to teraz Negative Creep. Bleach. Nirvana sprzed, ile to było? 20, no już 30 lat, prawie 30 lat, niesamowite. Tobiasz Biliński, czyli Perfect Son, czyli artysta wytwórni Sub Pop. Witam cię ponownie. Cześć, cześć. Krótko i na temat. Tu nie ma zbędnych słów. Ale kiedy się tak wsłuchać w tę płytę, bo ona się ukazuje, przypomnijmy, w najbliższy piątek, album zatytułowany Cast. Kiedy się wsłuchać w tę płytę, to ja mam jednak wrażenie, że no, że taki zestaw piosenek, takie zestawy, takie konglomeraty dźwięków, to się jednak przygotowuje długo bardzo. To prawda i zwykle też w mękach, jakkolwiek to nie brzmi, ale... No, trochę to trwało, chociaż pewnie, no wiesz, nie, może nie 5 lat, ale ze 2 lata nad tym siedziałem. Mhm. Tak dość intensywnie, przechodząc kilka załamań nerwowych i momentów... kryzysu. Tak, kryzysu. A powiedz rzecz następującą. Czy nauczyłeś się już grać na skrzypcach? Powiem rzecz niepopularną, nie jestem fanem skrzypiec, więc nigdy się nie nauczę grać na skrzypcach. A taką, takie anotację taką miałeś na jednym ze swoich albumów, konkretnie na Far South. Wszystkie instrumenty oprócz... przepraszam, trąbki. No właśnie. Ale co ja mówię? Właśnie. Trąbki. Na trąbce umiem zagrać ze 3 piosenki, no. ale się zacząłem uczyć, ale potem się zniechęciłem, bo to strasznie jest trudny instrument. Tobiasz, tak na spokojnie, gdybyśmy mogli pierwszy komunikat w świat wysłać, bo za chwilkę rzecz absolutnie ekskluzywna. Jonathan słucha w dalszym ciągu, jak myślisz? A nie wiem. Jonathan Panem, szef wytwórni Sub Pop. W pierwszej godzinie mówiliśmy o tym, że być może nas słucha, no to być może teraz też słucha. It will be absolute world premiere in a couple of minutes. So stay tuned, please. Tak mi się wydaje, dosyć istotna sprawa. Cast. Tematycznie, jaki jest kręgosłup tego opowiadania? Ta płyta ogólnie jest to szeroko pojętej zmianie, ale jakby takim zaczynaniu od nowa, jakimś jakby zostawieniu tego, co było. Jakkolwiek to jest bardzo ogólne, wiesz, i może brzmieć może nie tyle banalnie, to jakby, no wiesz, o co mi chodzi, nie? Że tam zostawić przeszłość, coś tam. Ale jakby chodzi o to, że to faktycznie gdzieś tam mnie faktycznie spotkało. Przez ostatnie parę lat przeszedłem jakąś gigantyczną zmianę, która nawet mnie jakoś tam zszokowała. Może to kwestia tego, że trochę dorosłem. Oczywiście albo coś tam. Nie będę pytał o rzeczy prywatne, ale to nie jest tylko zmiana artystyczna, tak jak rozumiem? Nie, właśnie mówię w ogóle nie o zmianie artystycznej. W sensie zmiana artystyczna była wynikiem tego. Nie? To było raczej jakieś takie poukładanie w głowie, uspokojenie się trochę, jakieś tam zrozumienie trochę, o co chodzi w tym wszystkim. I trochę zmiana jakby w lepszego człowieka i no i trochę o tym właśnie jest ta płyta, że tak mnie to nagle uderzyło, że jestem tak inny, że w sensie, że jakby wiesz, 5 lat temu ktoś mi powiedział, że będę miał żonę, dziecko w drodze, psa i w ogóle ten, to bym mu się zaśmiał w twarz, a teraz właśnie tak jest, nie? No to uważaj, bo za rok na przykład możesz mieć rybki też i a, co właśnie, wtedy? Bardzo bym chciał mieć mrówki, to jest mój... Mrówki? Tak. No w każdym razie, no o to chodzi, że to jest taki wyraz takiego zdziwienia, niedowierzania i takiej też ekscytacji tym. Takiej, ale słuchaj, to ja ci powinienem przez radio pogratulować teraz. No bo a, to jest, dziękuję. To są bardzo pozytywne zmiany. To są najukochańsze, najbliższe osoby w życiu. To jest bycie tatą wkrótce. Ze swojego doświadczenia powiem ci rzecz tak kosmiczna i piękna, że właściwie nie mieści się w żadnym iPhone'ie. Tego nie można opowiedzieć. Po prostu. No, to też trochę przerażające. Odpowiedzialność tak, ale owoce tego są cudowne absolutnie. To kiedy będziesz tatusiem, tatuśku? Planowo koniec czerwca, więc tak. Piękny czas. No tak, właśnie. Realme. Przyznam, że to, jeżeli chodzi o piosenki, takie po prostu ładne piosenki, przepraszam, że ja taką prostą definicję tego podaję, ale tak mi się to skojarzyło, jest utwór celujący w punkt, w środek tarczy. No to się bardzo cieszę. O czym to? Realme? Mhm. Tak naprawdę to jest o mojej żonie, która mnie gdzieś tam, wiesz... W ogóle cała ta płyta dużo się skupia na niej i na naszej relacji jakoś tam, że ona jest tym, Anna była tym takim katalizatorem zmian i jakoś tam wyciągnęła mnie trochę z tego wszystkiego. Mhm. I no dużo w tekstach tego jest. A więc... czy ty już jesteś, powiedz, bo ja tego nie śledzę, bo nigdy nie śledzę metryk muzyków, czy ty jesteś po tej pierwszej ważnej zmianie, po tym pierwszym ważnym progu w życiu faceta, czyli już po 30? Nie. 28 lat. To jeszcze chwilka, jeszcze chwilka. Tak. To jest ważny moment, naprawdę. Fajnie. Super. Proszę państwa, uwaga, możemy już teraz? Tak, zapraszam. Za zgodą Sub Popu, tej wytwórni, za zgodą artysty, za zgodą Jonathana Ponemana, absolutnie światowa premiera, bo nikt tego w żadnym medium jeszcze nie prezentował i nie słyszał. Tak zaczyna się album projektu Perfect Son zatytułowany Cast. Utwór Realme. Can you reel me? Tobiasz Biliński, Perfect Son. Tak zaczyna się płyta Cast. Powiedz, dlaczego ci przestało wystarczać, jeśli chodzi o to, co robiłeś do tej pory? Bo na przykład muzyka projektu Colder, ona była taka bardzo introwertyczna. Wydawało się, że to jest tak naprawdę tam, że nie trzeba niczego. Jest jedna gitara akustyczna, mikrofon. I już, i właściwie jesteśmy szczęśliwi. Tutaj no to jest wręcz paleta wszystkiego, co się dzieje. Mhm. No właśnie, trudno powiedzieć trochę, ale wydaje mi się, że muzyka, przynajmniej w moim wypadku, zawsze się dostosowuje do tego, jaki jestem w tym momencie. I jakby właśnie wtedy, kiedy pisałem takie bardziej oszczędne, introwertyczne, szeptane piosenki, no to też w cudzysłowie taki właśnie byłem. W sensie taki mocno niepewny siebie, jakiś tam, wiesz, pogubiony i tak dalej. A właśnie ta płyta, jak mówiłem o inspiracjach, że tam właśnie zmiany, wiesz, jakiś tam no, nowy człowiek w pewnym sensie. To z tym przyszła jakaś taka pewność siebie i jakby czułem, że to musi być wyrażone właśnie w taki sposób, że to musi być takie pełne, odważne, duże i no i właśnie nie takie zahukane. Gdzieś tam w najbardziej odległym zakątku świata, prawda? Siedzi i pisze te swoje piosenki i tak naprawdę świat nie musi o nich wiedzieć. Otóż ja powiem ci szczerze, że ja nabyłem przez tych, no już sporo lat w tej chwili, nie chcę powiedzieć pracy z artystami, przebywania z nimi, bo tak naprawdę to trudno powiedzieć, że to jest robota. Nie ma czegoś takiego jak praca z artystą od 8 do 15, tylko to po prostu przebywasz z nimi, bo nawet jeżeli nie załatwiasz spraw związanych z koncertami, z sesjami, z wizytami radiowymi, to słuchasz ich muzyki, czyli de facto jesteś z nimi non-stop. Ona mnie też wielu rzeczy nauczyła i nauczyła mnie no właśnie takiego trochę podglądactwa, jak wygląda ich życie, jak oni to wszystko ogarniają, jak się przepoczwarzają, jak się zmieniają. Fascynujące to jest. Ty tego nie widzisz, bo to my jesteśmy z boku, z tej drugiej strony. No tak, tak, to prawda. W ogóle zawsze byłem ciekaw właśnie, jak to dla tych wszystkich ludzi wygląda. I też a propos tego, to też narzekam wszystkim, że ja bym bardzo na przykład chciał potrafić słuchać muzyki, tak jak ludzie, którzy nie robią muzyki. No ale to tam. No właśnie, czy bycie muzykiem zamieniło cię w muzycznego docenta? No tak bym nie powiedział, ale no nie jestem już w stanie słuchać muzyki na takim, no czasem jestem, ale zwykle nie na takim poziomie czysto emocjonalnym. Jakby jednak dużo analizy tam jest i jakby, wiesz, myślę sobie... Rozkminek. Tak. Rozkminki, tak. Jak to było zrobione, o, że tutaj fajny akord, coś tam. I to jest takie... tak, żebym chciał tego posłuchać, tak jak miałem 15 lat. Nie? Kontrowersyjna trochę rzecz, ale muszę o to zapytać, no bo w kontekście kontraktu z wytwórnią Sappo i tej płyty, to wiadomo, że to jest raczej niemożliwe, ale po polsku? Nie. Ja... Nawet nie. Oni by chyba się ucieszyli, jakbym coś nagrał po polsku. Dla nich to jest egzotyka i w ogóle fun. I by było super. Super, tak. Ale ja, po prostu to jest moja zupełnie osobista rzecz, ja po prostu nie lubię piosenek po polsku. Jakby mam z tym problem i to nie jest kwestia tego, że uważam, że te piosenki są gorsze, tylko chodzi o samo brzmienie języka. Mhm. Mi to jakby po prostu nie siedzi. Ja bym nie był w stanie śpiewać po polsku. Nigdy nie próbowałeś niczego zaśpiewać? Nigdy nie i nigdy nie miałem takiej potrzeby. Czyli powiedz, myślisz emocjami, bo nie wierzę, że tego nie robisz, ale jeżeli myślisz emocjami, to myślisz po angielsku. No, raczej tak. Prędzej szukam jakichś tam angielskich opisów na to, co mi przychodzi. Okej. Tobiasz. Nie mówię, że nigdy. Może kiedyś to się zdarzy, ale też nie mogę nic obiecać. Próbowaliśmy cię tutaj trochę zwabić na ofensywę Deluxe na 25 dzień stycznia do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Powiedziałeś bardzo zdecydowanie i absolutnie to szanuję. Zresztą, co tu dużo gadać. Każde zdanie artysty jest, wymaga szacunku, bo to jest ich świat, ich myślenie, ich wrażliwość, ich efekt jakiegoś tam procesu. Powiedziałeś, nie ma mowy, nie zdążę z zespołem. Jak jest teraz? Teraz jest coraz lepiej. Już w zasadzie jesteśmy na takim późniejszym etapie prób, bo ja ogólnie jestem trochę schizolem, jeśli chodzi o koncerty i... Też perfekcyjnie? Perfekcyjnie, tak? Absolutnie. Perfekcjonizm chory. Więc będę ogrywał zespół, będę cisnął próby ileś tam razy w tygodniu, aż nie będzie po prostu mega sztosu, bo niektórzy potrafią tak, że zagrają 4 próby z zespołem i mogą grać koncert, ale ja nie. Ja muszę to przede wszystkim czuć, musi być jakaś tam energia między ludźmi i też po prostu to musi być ograne i musi być ekstra. Ale brawo, no to właśnie o to chodzi. Jeżeli ciśniesz, jeżeli w ten sposób nie wypuszczasz zespołu z sali prób na scenę, to znaczy, że chcesz się do tego przygotować perfekcyjnie. Jeden z moich bardzo ważnych nauczycieli radiowych mówił w kontekście radia, ale myślę, że to też można przetransponować na muzykę. Jak będziecie zwracali uwagę na milion szczegółów, to będziecie profesjonalni. No właśnie to jest. Tak to właśnie wygląda w mojej salce. Kiedy? No, ale już właśnie zaraz. Kiedy zaczynacie grać? Mhm. 20 marca gramy w Hydrozagadce w Warszawie. Potem w kwietniu mamy 8 chyba koncertów w Polsce. W większych miastach. No a potem właśnie teraz jestem w trakcie ustalania trasy po Europie z agentem. Więc na jesień. Co się może stać w związku z tą Europą i ze światem? Jak myślisz? No, szczerze mówiąc, nie mam pojęcia. W sensie, no okej, okay, sub popem, ale też teraz jest tak, że jednak jak jest internet i tak dalej, to jest gigantyczna konkurencja o uwagę ludzi. W sensie, wiesz o co chodzi. Jakby, wydaje mi się, że kiedyś było prościej, że jak już kiedyś zespół podpisał kontrakt z wytwórnią, no to ta gdzieś tam, powiedzmy w cudzysłowie, sława była... Z urzędu, prawda? Była trochę prawie gwarantowana, bo nie było aż tylu zespołów, i jakby, które miały, wiesz, a teraz każdy, kto ma dostęp do internetu i laptopa, wypuszcza muzykę. Nie, to jest temat na długą rozmowę. Z jednym się nie zgodzę. To znaczy, no, ja uważam, że cały czas podstawa jest taka sama. Czy to jest 62, 68, czy 89, czy 2019 rok. Jak nie masz dobrych piosenek, to tak... No pewnie, że Panu tak. Bogu w okno możesz grać. No to jest akurat, wiesz, to się nigdy nie zmieni. Ale też właśnie więcej ludzi z dobrymi piosenkami ma, wiesz, jakoś tam się pokazuje. Krótko i na temat. Czy Sub Pop coś ci załatwi w związku z tym, że jesteś ich artystą? Jakieś koncerty, jakieś festiwale, jakieś supporty? Oni się tym nie zajmują. Oni są jednak wytwórnią, a nie agencją koncertową. No ale na pewno dużo łatwiej będzie z agencjami pracować. Właśnie w przedwczoraj podpisałem się z agencją z Londynu na cały świat, w sumie poza Stanami. Szukam agenta na Amerykę, jakby ktoś tam był, ktoś słuchał, zapraszam do siebie. No, więc myślę, że to jest prościej jednak po prostu. Nie? Dobrze takie ogłoszenie dać przez radio. Tobiasz, będziemy dwa kroki za tobą, będziemy wspierać, będziemy pomagać, bo jest to nasz przepiękny obowiązek, a oprócz tego, że ta płyta jest po prostu świetna, to tak ma być. I to jest dla nas święto i powód do radochy, krótko mówiąc. To jest sygnalna wizyta, na razie na ten pierwszy czas. W piątek jest premiera. Masz tremę? Nie, właśnie o dziwo mam luz. Jakoś nie stresuję się. Facet na luzie. No może to też jest i dobre podejście, czemu nie? Ja sobie życzę tego, że jak już ograsz ten zespół, chociaż też muszę ci od siebie życzyć od takiej rock'n'rollowej strony jakiejś tam szczypty niedoskonałości, żebyś się do tego powoli przyzwyczajał, bo to zawsze wylezie. No, sztuką jest z tego wyjść na koncercie. Tak, to prawda. Zapraszam cię tutaj na sesję do audycji Myśliwiecka 357 i do Trójki, żebyście zagrali, żebyście się pokazali światu właśnie w taki sposób. Mam nadzieję, że na koncertach będzie fajnie i co więcej, mam nadzieję, że ta płyta no ludziom gdzieś tam usiądzie po lewej stronie bardzo mocno. No też mam taką nadzieję. Okej. Okay. My body wants. To znaczy, czego to ciało chce? Przeczytaj sobie w tekście. Ale mi odpowiedział. No dobra, gramy. To jest druga światowa premiera. Bardzo ci dziękuję za to, że mogliśmy dzisiaj te dwa utwory ponadnormatywnie zaprezentować. Również dziękuję. Tobiasz Biliński, Perfect Son. Polecam w dalszym ciągu płytę Cast. I to jest przed premierowo drugi utwór z tego albumu, My Body Wants. Body Wants. Czyli raz jeszcze Perfect Sound, album zatytułowany Cost, premiera w najbliższy piątek. Za 21 minut, godzina 19. Uwaga, uwaga, Ripples, to jest nowy album Iana Browna. Kingdoms all inside. Wake up to the war on for your mind. Breathe and breathe easy. W podtytule The Everness of Now. To przed chwilą, a teraz The Dream and the Dreamer. The dream belongs to the dreamer. jednej strony wszystko po staremu, z drugiej po nowemu, dlatego że na tę płytę trochę czekaliśmy, a poza tym to są naprawdę świetne piosenki w Ripples. Ian Brown, bardzo gorąco polecam. The Dream and the Dreamer przed chwilą. No i kącik I Feel Good teraz. Of Love, film Buster. 31 lat temu, 1988 rok. No i właśnie jego interpretacja tego utworu. Phil Collins, kącik I Feel Good. Informacja ważna. W najbliższy poniedziałek proszę spodziewać się wiadomości na temat nowego utworu zespołu Organyk. Co, gdzie, kiedy? Oczywiście, że na naszej antenie, ale co, gdzie, kiedy? Powiem w tonacji trójki między 14 a 15. To ważne. No i w najbliższą sobotę, następną sobotę, wspólnie z Tomaszem Organkiem rozpoczynamy, mam nadzieję, interesujący projekt, który będzie bardzo ściśle, nierozerwalnie związany z męskim graniem 2019. O wszystkim Państwo się dowiedzą. Mam nadzieję, że będą Państwo w tym projekcie pięknie uczestniczyć. No to jeszcze dzisiaj na koniec od Anny Gacek, Michała Jakubika i od Piotra Stelmacha, czyli ode mnie, Rustin Man ze swojej nowej płyty, utwór Judgment Train. Pa, pa. We'll be right back.